nanti yang adil. Terasa rindu kini di atin beli. Peteng terasa sepi tanpa adil di sisi beli. Gede tresna beli teken adi. Tekemai oh adi, enggal tim paling beli. Tekemai oh adi, telahan rindun beli. Beli sing kuat saget Jogja adi. Sampun mekalo nganti yang adi. Terasa rindu kene di atin beli. Peteng terasa sepi tanpa adi di sisi beli. Gede tresna beli teken adi. Tekemai oh adi, enggal tim paling beli. Tekemai oh adi, telahan rindun beli. Beli kuat saget Jogja adi. Saget Jogja adi.